لطف ان کا نام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا نام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا نام ہو ہی جائے گا، جان دے دو آدائے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا نام ہو ہی جائے گا، شاد ہے فردوس یعنی ایک دل، قسمت خود دام ہو ہی جائے گا، بے نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا نام ہو ہی جائے گا، سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا تھام لو، سائل و دامن سخی کا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا نام ہو ہی جائے گا، مفلسوں کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، لطف ان کا لپٹا دیو، غم تو ان کو بھول کر لپٹا دیو، غم تو ان کو بھول کر لپٹا دیو، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، جیسے اپنا کام ہو ہی